بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 4 ربیع الآخر 1447 سن ہجری، اور عیسوی اتوار سے آج 28 ستمبر 2025 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے. وقت شام کے تقریباً 6:16 ہو رہے ہیں. آج ہم نے مطالعے کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جو کہ حضرت علامہ مولانا سید کامران عطاری مدنی مد ذیلہ العلی کی تصنیف ہے، بلکہ تصنیف نہیں بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کتاب کا، اور یہ تصنیف امام زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن حسن بغدادی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان بزرگ کی وفات 795 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے مذاہب اربعہ سے الگ راہ چلنے والوں کا رد، اور یہ مطبوعہ ہے افکار رضا ریسرچ سینٹر اہل سنت و جماعت کا. چنانچہ اب مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ. الرد علی من التبعی غیر المذاہب الاربعہ، ترجمہ ہے اس کا مذاہب اربعہ سے الگ راہ چلنے والوں کا رد. اس کی فہرست کچھ سماعت فرما لیں. پیش لفظ مذاہب اربعہ سے الگ راہ چلنے والوں کا رد، مصحف عثمانی کی بنیاد، کتب احادیث کیوں لکھی گئیں، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتا، ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کیوں ضروری ہے. تو فہرست پڑھ کر پتہ چلا بہت اہم کتاب ہے، چنانچہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے پیش لفظ سماعت فرمائیں. پیش لفظ میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے سنت نبوی اور فقہ اسلامی کو محفوظ کیا. زیر نظر رسالہ الرد علی من التبعی غیر المذاہب الاربعہ، ترجمہ بنام مذاہب اربعہ سے الگ راہ چلنے والوں کا رد. امام حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ کی وہ مختصر مگر نہایت مدلل تحریر ہے جس میں انہوں نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا جو فقہی تقلید سے آزاد ہو کر اجتہاد یا ظاہریت کے نام پر چاروں فقہی مذاہب حنفی مالکی شافعی حنبلی سے ہٹ کر اقوال و آراء کو اپنانا چاہتے ہیں. حضرت مصنف چونکہ حنبلی تھے تو انہوں نے رسالہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کو مخاطب کیا ہے، مگر یہ رسالہ بالعموم ائمہ اربعہ کے مقلدین کے لیے باعث راحت اور غیر مقلدین کے لیے سبب نصیحت ہے. یہ رسالہ نہ صرف فقہ و شریعت کی اہمیت اجاگر کرتا ہے بلکہ امت کے علمی اور عملی اتحاد کی ضرورت کو بھی واضح کرتا ہے. میں نے اسے اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عام مسلمان بھی اس کے مفاہیم سے واقف ہو سکیں. اللہ کریم اس کا نفع عام فرمائے اور ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین. مذاہب اربعہ سے الگ راہ چلنے والے کا رد. اللہ رب العالمین کے لیے ایسی کثیر پاکیزہ اور مبارک حمد ہے جو ہمارے رب کو محبوب و پسند ہے، اور درود ہوں اس کے بندہ خاص و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی نبی، خاتم النبیین، امام المتقین اور سیدھے دین اور باقی رہنے والی تائید یافتہ محفوظ شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے، جن کی امت میں قیامت تک ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جن کے مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اما بعد، مجھے خبر ملی ہے کہ اس دور کے بعض لوگ جو امام احمد یا ان کے علاوہ مشہور ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی علیہم الرحمہ میں سے کسی امام کی طرف منسوب مقلد ہیں، کئی مسائل میں اپنے امام کے مذہب سے خروج کرنے پر جو میں نے ان کو منع کیا تو وہ میرے اس منع کرنے کے انکاری ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جو اپنے امام کے مذہب سے خروج کرتا ہے اس کو ایسا کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والا اگر مجتہد ہے تو وہ اس حق کا پیروکار ہے جو اس کے لیے ظاہر ہوا، اور اگر مقلد ہے تو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کر رہا ہوگا، اس لیے اس کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. توفیق اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے. چنانچہ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان کے دین کو محفوظ رکھا ہے، کسی امت کے لیے ان کا دین اس طرح محفوظ نہیں رکھا. وہ اس طرح کہ اس امت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو اس دین کے مٹے ہوئے نشانات کی تجدید کرے، جیسے کہ ہم سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے دین کا معاملہ تھا کہ جب بھی کسی نبی کے دین کے نشانات مٹنے پر آتے تو ان کے بعد تشریف لانے والے نبی ان کے دین کی تجدید فرما دیا کرتے تھے۔ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور اس کے لیے ہر دور میں ایسے علماء پیدا فرمائے جو غلو والوں کی تبدیلیاں اور جھوٹوں کی کس بیانیاں اور جاہلوں کے ہیر پھیر اس سے دور کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تو کوئی بھی اس کے الفاظ میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن پاک کے حفظ کرنے اور سیکھنے میں امت پر آسانی کرتے ہوئے امت کو متعدد قراءتوں میں قرآن پڑھایا ہے، کیونکہ ان میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، بچے بچیاں اور وہ افراد بھی تھے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن میں آسانی کے لیے اللہ پاک سے ان کو 7 قراءتوں میں پڑھانے کی رخصت طلب کی، جیسا کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی حدیث میں وارد ہے۔ مصحف عثمانی کی بنیاد۔ پھر جب کلمہ اسلام ہر طرف پھیل گیا اور مسلمان دور دراز شہروں میں پہنچ گئے تو ان میں سے ہر فریق اسی اندازے قرآت پر تلاوت کرنے لگا جو ان تک پہنچا تھا۔ تو اس وقت ان میں قرآن کی قرآتوں کے متعلق باہم اختلاف پیدا ہو گیا، تو جب وہ موسم حج یا کسی اور موقع پر جمع ہوتے تو قرآن کی قرآت کے متعلق ان میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ تو اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ امت بھی پہلی امتوں کی طرح اپنی کتاب کے متعلق اختلاف میں نہ پڑ جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہو گیا کہ امت کو ایک ہی قرآت پر جمع کیا جائے، اور ان سب کی رائے میں مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا، اور انہوں نے اس ایک اندازے قرآت کے علاوہ بقیہ آیت قرآنیاں دھو کر مٹا دینے کے بعد تمام مصاحف کو جلا دیا۔ اور یہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی خوبیوں میں سے وہ خوبی تھی جس پر حضرت علی اور حضرت حذیفہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی تعریف کی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک آیت کے متعلق ہشام بن حکیم بن حزام پر شدید انکار فرمایا، اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے متعلق قرآت میں اختلاف کے سبب پیدا ہونے والے شبہ کے متعلق بتایا، اور بعض کاتبین وحی جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا اسی اختلاف کے سبب مرتد ہو گئے اور حالت ارتداد ہی میں مر گئے۔ یہ سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر قرآن کے الفاظ کی قرآت میں اختلاف باقی رہتا تو امت کا کیا حال ہوتا؟ اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جس طریقہ قرآت پر جمع کیا تھا اس کے علاوہ قرآت کو جمہور علماء امت نے ترک کر دیا اور اسے منع فرمایا، جبکہ ایک گروہ علماء نے اجازت دی ہے۔ اور امام احمد اور امام مالک سے ایک روایت حکایت کی گئی ہے، حالانکہ اس میں بھی دونوں اماموں سے اختلاف مروی ہے کہ آیا یہ قراءت نماز میں اور نماز کے باہر دونوں جگہ جائز ہیں یا فقط نماز کے باہر ہی جائز ہے۔ بہرحال امت کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی سے مروی قراءت کرے جو اس مجمع علیہ مصحف عثمانی کے خلاف ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قرآت ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرمایا تھا، یا یہ حضرت زید کی قرآت سے اولا ہے، تو ایسا شخص ضرور ظالم، حد سے بڑھنے والا اور مستحق سزا ہے، اور اس میں دو مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس صورت میں ہے جب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا دیگر صحابہ کرام سے منقول قرآت کرے اور یہ اعتراف بھی کرے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت مصحف عثمانی کے برخلاف ہے۔ بہرحال امت کے ابتدائی دور میں حدیث پاک بھی سینوں میں اسی طرح محفوظ کی جاتی تھیں جس طرح قرآن کریم حفظ کیا جاتا تھا۔ کچھ علماء مصحف کی طرح حدیث پاک بھی لکھا کرتے تھے، اور کچھ علماء حدیث پاک لکھنے سے منع فرماتے تھے، اور بلا شبہ لوگوں کے حفظ و ضبط میں باہم بہت فرق ہوتا ہے۔ کتب احادیث کیوں لکھی گئیں؟ پھر صحابہ کرام کے دور کے بعد ایسے بدعتی اور گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں وہ باتیں داخل کر دیں جو دین سے نہ تھیں، اور جان بوجھ کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوخ کیں۔ تو اللہ پاک نے حدیث پاک کی حفاظت کے لیے ایسے افراد مہیا کیے جنہوں نے حدیث میں داخل کردہ جھوٹ، وہم اور غلط باتوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا اور حدیث پاک کی انتہائی نگاہ داشت اور بہت زیادہ حفاظت کی۔ پھر علماء نے کتب احادیث تصنیف کی اور پھر حدیث اور اس سے متعلقہ علوم میں تصنیف شدہ کتابیں ہر طرف پھیل گئیں، اور صحیح حدیث کے متعلق امام ابو عبداللہ بخاری اور امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری کی دو کتابوں بخاری و مسلم، اور ان کے بعد بقیہ کتب ستہ بالخصوص سنن ابی داود اور جامع ابو عیسیٰ جامع ترمذی، پھر امام نسائی کی کتاب سنن نسائی، اور پھر امام ابن ماجہ کی کتاب سنن ابن ماجہ پر لوگوں کو اعتماد ہو گیا۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد بھی صحیح احادیث پر مشتمل کتب تصنیف کی گئیں، لیکن وہ کتابیں شیخین کی صحیحین کے مقام مرتبہ تک نہیں پہنچ سکیں۔ اسی لیے بعض علماء نے بخاری و مسلم کی شرائط پر لکھی جانے والی احادیث کی کتاب مستدرک کے مصنف پر اعتراض کیا ہے، اور بعض حفاظ الحدیث نے تو اعتراض میں مبالغہ کرتے ہوئے گمان کیا کہ مستدرک میں ایک حدیث بھی بخاری مسلم کی شرائط پر موجود نہیں، مگر دیگر محدثین نے ان کے برخلاف کہا ہے کہ اس میں کثیر صحیح احادیث موجود ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ محدثین نے اس کی کثیر احادیث کو بخاری مسلم کے علاوہ مثلا امام ابو عیسیٰ ترمذی اور ان کے مثل کی شرائط پر صحیح کہا ہے، نہ کہ بخاری و مسلم کی شرائط پر۔ کم ہی کوئی حدیث ہوگی جسے امام بخاری اور مسلم نے ترک کیا، مگر یہ کہ اس میں کوئی خفیہ علت ضرور ہے، لیکن شیخین جیسی علتوں کی معرفت رکھنے اور چھان بین کرنے والے افراد کی کمی، اور محدثین میں بھی خفیہ علتوں کی پہچان رکھنے والا بڑی مدتوں بعد ہی کوئی میسر آتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر صحت حدیث کے بارے میں اب شیخین کی صحیحین اور ان کے بعد بقیہ کتب ستہ پر ہی اعتماد اور بھروسہ اور انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور ان کے بعد حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں سوائے ایسے محدث کے جن کی اس فن میں مہارت اور معرفت اور اطلاع مشہور ہو کسی کا قول قبول نہیں کیا جاتا، اور ایسے محدث بہت کم ہیں۔ بہرحال بقیہ تمام لوگ انہی کتب ستہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کتب کی طرف حدیث کی نسبت کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ احکام اور حلال و حرام کے مسائل میں بلا شبہ صحابہ اکرام تابعین اور ان کے بعد والے علماء میں بہت سارے مسائل میں کثیر اختلاف ہوا، اور گزشتہ دور میں ہر وہ شخص جو علم و دینداری میں مشہور ہوتا ان مسائل میں اس کے نزدیک جو حق ہوتا اسی پر فتویٰ دیا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود ان میں سے جو بھی جمہور سے الگ ہو اور وہ ان میں سے جو بھی جمہور سے الگ ہوا وہ علماء کے رد و اعتراض سے بچ نہ سکا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے متعدد مسائل میں تفرد کی وجہ سے اعتراض کیا گیا، اور ان شاذ مسائل میں آپ کی اتباع کرنے والوں پر آپ سے زیادہ رد و اعتراض کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابن جریج جب بصرہ آئے اور لوگوں نے ان کو جامع مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو ان شاذ مسائل کے سبب جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے سیکھے تھے، ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ وہاں سے نکلنے سے قبل آپ نے بعض مسائل سے رجوع کر لیا، اور یہ شاذ مسائل پر رد اس وقت ہوا جب لوگوں پر دینداری اور پرہیزگاری غالب تھی، اور یہی بات انہیں بغیر علم کے بات کرنے اور اہل نہ ہونے کی حالت میں دینی مسائل میں کلام کرنے کے منصب پر کھڑے ہونے سے روکے رکھتی تھی۔ پھر دینداری اور پرہیزگاری کم ہو گئی، اور بغیر علم کے دینی معاملات میں کلام کرنے والے اور بغیر اہلیت کے اپنے آپ کو اس منصب پر کھڑا کرنے والے کثیر ہو گئے۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتا، اگر صدر اول کی طرح اس بعد والے زمانے میں بھی وہ صورتحال جاری رکھی جائے کہ ہر فتویٰ دینے والا اس بات کا دعوے دار ہو کہ اس کے نزدیک یہی حق ہے، پھر تو یقیناً دین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اور ضرور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا جائے، اور جس کا جو جی چاہے کہتا پھرے، اور اس کے سبب ہمارا دین بھی ہم سے پہلے اہل کتاب کے دین کی طرح تحریف کا شکار ہو جائے۔ بس دین کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بعین صورت ظاہر ہوئی کہ اس نے ایسے مجتہدین و محدثین کو لوگوں کا امام بنایا جن کے علم و درایت اور احکام و فتویٰ کے علمی مرتبے میں غایت مقصودہ تک پہنچے ہونے پر اجماع ہے، تو تمام لوگ انہیں کے فتویٰ پر اعتماد اور احکام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنے لگے، اور اللہ پاک نے ایسے افراد عطا فرمائے جنہوں نے آئمہ کے مذاہب کو محفوظ اور ان کے قواعد کو تحریر کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر امام کا مذہب اور اس کے اصول و قواعد اور فصول کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ احکام کو انہی کی طرف لوٹایا جائے اور حلال و حرام کے مسائل کے متعلق کلام کو انہی پر منضبط کیا جائے، اور یہ اللہ پاک کا اپنے مسلمان بندوں پر لطف و کرم اور اس دین کی حفاظت کے متعلق جملہ بہترین امور میں سے ایک بہترین امر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور ہر احمق من گھڑت خود پسند لوگوں پر جری اور حملہ آور شخص کی طرف سے لوگ عجیب و غریب معاملات دیکھتے تو ہر ایسا شخص اس بات کا مدعی ہوتا کہ وہی امام الائمہ اور امت کا رہنما ہے، اور یہی وہ ہستی ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور ساری مخلوق کو چھوڑ کر اسی پر اعتماد کیا جائے۔ لیکن اللہ پاک کے لطف و کرم کا صدقہ ہے کہ اس خطرناک اور بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند ہے، اور یہ مفاسد عظیمہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور احسان و مہربانی ہے، مگر اس کے باوجود ایسے لوگ ظاہر ہوتے رہتے ہیں جو درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور علم شریعت میں ان آئمہ میں سے کسی کی تقلید و اطاعت کیے بغیر کلام کرتے ہیں، تو ان میں کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ دعویٰ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے دعوے میں سچائی ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی اس بات کو رد اور دعوے کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ بہرحال بقیہ تمام لوگ جو اس درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچے، ان کے لیے ان آئمہ اربعہ کی تقلید اور جس راستے پر بقیہ ساری امت چل رہی ہے اس پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئمہ اربعہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی احمق و متکلف یہ اعتراض کرے کہ لوگوں کو کیسے ان مخصوص علماء اربعہ کے اقوال میں محصور کیا جا سکتا ہے اور انہیں اجتہاد یا ان معین آئمہ اربعہ کے علاوہ دیگر آئمہ دین میں سے کسی کی تقلید سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے، تو اسے کہا جائے گا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے لوگوں کو قرآن کی قراءتوں میں سے ایک مصحف عثمانی کی قراءت پر جمع فرمایا اور اس کے سوا تمام علاقوں میں رائج قراءتوں سے منع فرما دیا تھا۔ جب انہوں نے اسی میں مصلحت دیکھی اور یہ خیال کیا کہ اگر لوگوں کو یوں ہی مختلف قراءتیں کرتے رہنے دیا گیا تو یہ بہت بڑی ہلاکتوں میں پڑ جائیں گے، تو اسی طرح احکام اور حلال و حرام کے فتویٰ کا معاملہ ہے کہ اگر لوگوں کو ان مسائل میں معدود آئمہ اربعہ کے اقوال پر عمل کا پابند نہ کیا گیا تو یہ چھوٹ دینی فساد کی طرف لے جائے گی، اور ہر احمق متکلف جس کا نفس مقام و مرتبے کا طلبگار ہوگا اپنے آپ کو مجتہدین میں شمار کرے گا اور کوئی نئی تحقیق گھڑ کے گزشتہ بزرگان دین میں سے کسی کی طرف منسوب کر دے گا، اور کبھی بزرگوں کی باتوں میں تحریف کر دے گا، جیسا کہ ظاہری فرقے کے بعض افراد سے ایسی کثیر حرکات سرزد ہو چکی ہیں، اور کبھی اس کی تحقیق کی بنیاد اسلاف میں سے کسی بزرگ سے صادر ہونے والی لغزش ہوگی حالانکہ اس کے ترک پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان مشہور آئمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذاہب پر لوگوں کو جمع کرنے کا جو مقدر فیصلہ فرمایا ہے، مصلحت اس کے غیر کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو قرآن پاک کی قراءت کے سات لہجوں میں سے ایک قراءت پر جمع کرنے اور فقہاء اربعہ کے اقوال پر جمع کرنے میں فرق ہے، کیونکہ ساتوں قراءتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سب کا معنی ایک یا متقارب ہے اور وہ معنی اس قراءت سے بھی حاصل ہے، برخلاف فقہاء اربعہ کے قول کے کیونکہ ممکن ہے وہ چاروں کسی بات پر متفق اور حق اس سے خارج ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے ایسا ممکن بتانے کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا، اور اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں جو ان کی بات کو تقویت دیتی ہیں، اور اگر بالفرض ایسا ممکن ہونے کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایسا ہونا نادر الوقوع ہے، اور اگر ایسا وقوع بھی ہوا ہو تو اس پر صرف وہی مجتہد مطلع ہو سکتا ہے جو ان سے زیادہ علم والا ہو، اور ایسے مجتہد کا پایا جانا بھی مفقود یا نادر ہے، اور بالفرض ایسا مجتہد پایا بھی جائے تو اس پر اس حق کی اتباع لازم ہے جو اس پر ظاہر ہوا، جبکہ اس کے غیر پر طواب بھی تقلید ہی فرض رہے گی جبکہ اس کے غیر پر تو اب بھی تقلید ہی فرض رہے گی۔ ان آئمہ اربعہ کی تقلید بلا شبہ جائز، اور یہ چاروں آئمہ اور ان کے سب مقلدین، بلکہ ان میں سے کوئی ایک بھی گناہگار نہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کی یہ بات تو اس طرف لے جاتی ہے کہ خطا پر ہونے کے باوجود ان آئمہ کی اتباع کی جائے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اختلافی مسائل میں سب لوگوں کی بات حق نہیں ہوتی، یعنی کوئی نہ کوئی تو حق پر کوئی نہ کوئی تو خطا پر ہوتا ہے، تو آئمہ اربع کی اتباع کے جواز و عدم جواز میں اختلاف کرنے والوں میں سے بھی کوئی ایک ضرور قابل مذمت ہے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ امت خطا پر کبھی جمع نہیں ہوئی اور تقلید آئمہ پر امت جمع ہے سوائے چند ایک کے، اور اکثر مسائل میں ایسا ہی ہے، یعنی امت ان میں خطا پر متفق نہیں ہوئی۔ بالفرض امت خطا پر متفق ہوئی بھی ہو تو ان مسائل میں ہوئی ہوگی جن کا وقوع قلیل ہو۔ بہرحال وہ مسائل جن کی مسلمانوں کو عموماً ضرورت پڑتی ہے ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں کہ اتنے طویل عرصے سے مقتدا علماء اسلام ان میں خطا پر جمع ہیں، کیونکہ یہ ماننا اس امت پر وہ عیب لگانا ہے جسے اللہ پاک نے اس امت کو محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا ان آئمہ کی اتباع کا مخالفی قابل مذمت ہے۔ آئمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید کیوں نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ عوام کو اجتہاد کرنے سے منع کرنا تو ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ عوام کو اجتہاد کی اجازت دینا بہت بڑے فساد کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ عوام کو ان مشہور آئمہ اربعہ کے علاوہ آئمہ مجتہدین میں سے کسی اور مقتدی امام کی پیروی سے منع کیا جائے۔ تو جواباً کہا جائے گا کہ ہم اس سے منع کرنے کی علت پر تنبیہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ ان آئمہ اربعہ کے سوا دوسرے آئمہ کے مذاہب مشتہر اور منضبط نہیں ہوئے، چنانچہ کئی بار ان کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے گی جو انہوں نے کہی ہی نہیں، یا ان کی بات کا وہ مفہوم سمجھ لیا جائے گا جو ان کی مراد ہی نہ ہو، اور ان دیگر آئمہ کے مذاہب کو جاننے والے ایسے افراد بھی موجود نہیں جو ان میں واقع ہونے والے خلل کو دور یا اس پر آگاہ کر سکیں، برخلاف ان مشہور مذاہب اربع کے کہ ان کے جاننے والے علماء موجود ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان آئمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کا مذہب انہی آئمہ اربعہ کے مذاہب کی طرح مدون و منضبط اور محفوظ کیا گیا ہو تو تم اس کی پیروی کے متعلق کیا کہو گے، تو جواباً کہا جائے گا، اولاً تو اس وقت ایسا کوئی مذہب موجود ہی نہیں، اور اگر بالفرض اس وقت ایسا کوئی مذہب پایا جائے اور اس کی طرف انتساب اور اس کی پیروی کو جائز تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی یہ صرف اسی کے لیے جائز ہوگا جو اس امام کی طرف اپنے انتساب اور ان کے قول پر فتویٰ دینے اور ان کے مذہب کے دفاع کا اظہار بھی کر دے۔ منافق مقلد کون؟ بہرحال جو اپنی نسبت تو آئمہ اربعہ میں سے کسی امام کی طرف ظاہر کرے اور باطن میں اس کے سوا کسی اور مذہب سے منسوب اس کا معتقد ہو تو اسے ایسا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ یہ تو نفاق اور تقیہ کی ہی ایک قسم ہے، اور بالخصوص جو اس مشہور امام کے مقلدین کے لیے مختص وقف وغیرہ کے اموال لینے کے لیے ایسا کرے یا لوگوں کو دھوکے میں رکھے اور باطن میں جس امام سے نسبت رکھتا ہے فتویٰ ان کے قول پر دے اور لوگوں کو اس وہم میں ڈالے رکھے کہ بظاہر جس مشہور امام سے نسبت رکھتا ہے یہ انہی کا مذہب ہے، تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، اور یہ امت کو دھوکہ دینا اور علماء امت پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آئمہ پر جھوٹ بولنا کیسا؟ جو آئمہ دین کی طرف وہ بات منسوب کرے جو انہوں نے نہ کہی ہو یا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کا قول اس کے برخلاف ہے تو وہ جھوٹا اور مستحق سزا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی معین امام کے مذہب پر کتاب لکھے اور باطنی طور پر جن کا معتقد ہے ان کا قول ان کی طرف منسوب کیے بغیر اس کتاب میں لکھ دے تو وہ بھی ایسا ہی جھوٹا اور مستحق سزا ہے۔ اسی طرح اگر تصنیف کی جانے والی کتاب کسی معین امام کے مذہب پر تو نہیں لکھی گئی مگر اس کا مصنف بظاہر کسی مشہور امام کا مقلد ہو اور باطنی طور پر کسی اور امام کا مقلد ہو اور جن سے باطنی طور پر منسوب ہے کتاب میں ان کے اقوال ان کی طرف منسوب کیے بغیر لکھ دے تو بظاہر جس امام کا مقلد ہے ان کے مذہب کی مخالفت کی وجہ سے یہ بھی ایسا ہی جھوٹا اور مستحق سزا ہے، اور یہ سب کام ناجائز ایہام و تدلیس ہیں اور علماء کے مذاہب کو خلط ملط اور مسترب کرنے والے ہیں۔ اجتہاد کا دعوے دار کیسا ہے؟ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اگر وہ شخص اجتہاد کا بھی دعوے دار ہے تو بڑا خطرناک، بہت بڑا فسادی اور بڑا ہٹ دھرم ہے، کیونکہ مطلقاً دعویٰ اجتہاد صرف اسی کو جائز ہے جس میں اس کی شرائط کامل طور پر پائی جائیں، یعنی اسے قرآن و سنت، صحابہ و تابعین کے فتاوی، اجماع و اختلاف اور اجتہاد کی بقیہ معروف شرائط کی معرفت حاصل ہو، اور اجتہاد کا تقاضا ہے کہ احادیث پر بہت زیادہ اطلاع ہو اور صحیح و ضعیف احادیث کے مابین پہچان رکھتا ہو، اور اسے صحابہ و تابعین کرام کے مذاہب اور ان سے اس بارے میں منقول روایات کی معرفت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے امام احمد فتویٰ دینے کے معاملے میں بڑی شدت فرماتے، اور جو ایک یا دو لاکھ اس سے بھی زیادہ احادیث کا فقط حافظ ہوتا اسے بھی فتویٰ دینے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ دعویٰ اجتہاد کے صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے آئمہ مجتہدین کی طرح مسائل میں کلام کرنے میں مستقل ہو، اور اس کا کلام دوسرے آئمہ کے کلام سے ماخوذ نہ ہو، جو فقط غیر کے کلام کو نقل کرنے پر ہی انحصار کرے، یعنی فقط حکم یا حکم مع دلیل نقل کرے، تو اس کی کوشش کی انتہا یہی ہے کہ اس کلام کو سمجھ لے، بلکہ کئی بار تو وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ ہی نہیں پاتا یا اس میں تحریف و تغیر کر ڈالتا ہے، تو ایسا شخص درجہ اجتہاد سے بہت دور ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، لکھنا چھوڑ دو کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اگرچہ تم روشنائی سے اپنا منہ سیاہ کر دو۔ آئمہ نے اپنا کلام لکھنے سے منع کیوں کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ امام احمد اور دیگر آئمہ نے جو اپنی تقلید کرنے اور ان کا کلام لکھنے سے منع فرمایا، اور امام احمد کے ارشاد میرا کلام تحریر نہ کرو اور نہ فلاں فلاں کا کلام لکھو، بلکہ جیسے ہم نے علم سیکھا ہے اسی طرح تم بھی علم سیکھو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح کے کثیر اقوال آئمہ کرام کے کلام میں موجود ہیں، تو اسے یہ جواب دیا جائے گا کہ بے شک امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہا کی آرا جاننے اور انہیں لکھنے اور حفظ کرنے میں مشغول رہنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور قرآن و حدیث حفظ کرنے، سمجھنے، لکھنے اور سیکھنے، اور صرف صحابہ و تابعین کرام نہ کہ ان کے بعد والوں کے آثار لکھنے اور ان میں صحیح و سقیم اور ماخوذ و شاذ متروح کے مابین معرفت حاصل کرنے میں مشغول رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان علوم میں سے ہیں جنہیں ان کے علاوہ علوم سے پہلے سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ان علوم کو جان لے اور ان کی معرفت میں انتہا کو پہنچ جائے، جیسا کہ اس کی طرف امام احمد نے اشارہ فرمایا ہے، تو اس کا علم بھی امام احمد کے علم کے قریب پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کے اجتہاد کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور نہ ہی ہماری گفتگو ایسے شخص کے متعلق ہے۔ ہمارا کلام تو ایسے شخص کو منع کرنے کے بارے میں ہے جو اس مقام اور اس انتہا تک نہیں پہنچا، بلکہ اسے ان علوم کی بھی تھوڑی سوجھ بوجھ حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اس زمانے کے لوگوں کا حال ہے، بلکہ مدتوں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے بہت ساروں نے یہ بلند بانگ دعویٰ کیا کہ وہ ان علوم میں بلندی اور انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر درجہ بدیہیات سے بھی آگے نہیں بڑھے۔ اگر تم اس بات کی معرفت اور تحقیق کرنا چاہو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم قرآن اور علم حدیث کی طرف نظر کرو۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم قرآن، آپ کے علم قرآن کا عالم یہ تھا کہ آپ قرآن پاک اور اس کے فہم اور علوم قرآن کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بطور مذمت فرمایا کرتے، لوگوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے علم قرآن پر کئی کتب تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، الناسخ والمنسوخ، المقدم والمؤخر، اور ایک بہت بڑی تفسیر تحریر فرمائی ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر سے متعلق فرامین پر مشتمل ہے، اور آپ کی تفسیر سلف سے منقول تفاسیر کی جن سے ہے، جیسے آپ کے اساتذہ میں سے امام عبدالرزاق، امام وقی، امام آدم بن ابی یاس علیہم الرحمہ کی تفاسیر، اور آپ کے ہم عصر جیسے امام اسحاق علیہ رحمہ وغیرہ، اور آپ کے بعد جنہوں نے اسی طرز پر تفسیر لکھی جیسے امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام عبد بن حمید، امام ابن ابی حاتم علیہم الرحمہ، اور دیگر محدثین کی تفاسیر، ان سب حضرات نے اپنی طرف سے اضافہ کیے بغیر سلف سے منقول تفاسیر کو ہی جمع کیا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حدیث، آپ کا علم حدیث تو مشہور و معروف ہے، اور اس پر اجماع و اتفاق ہے، اور آپ سنت و حدیث کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنے زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ و تابعین کرام کے فرامین کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور اپنے ہم عصروں میں اس علم کے متعدد امور کے ساتھ خاص ہیں، جیسے نمبر ایک، وسعت و کثرت حفظ، آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کو 300,000 احادیث یاد تھیں۔ نمبر دو، صحیح و سقیم کی پہچان، یہ پہچان کبھی ثقہ و مجروح راویوں میں پہچان سے حاصل ہوتی ہے، اور علم جرا و تعدیل کے انتہا پر ہوتی ہے، اور کبھی یہ پہچان کثرت اسناد اور حدیث کے الفاظ میں اختلاف کی معرفت سے ہوتی ہے، اور اسے علل حدیث کی معرفت کہتے ہیں۔ اس علم کی بھی آپ پر انتہا ہوتی ہے، احادیث مرفوع کی علل کی معرفت میں کثیر علماء آپ کے ساتھ شریک ہیں، مگر آثار موقوفہ کی علل کی معرفت میں کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ جس نے اس بارے میں آپ کے کلام میں غور و فکر کیا وہ حیران رہ گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس علم میں آپ کے فہم تک کم ہی کوئی پہنچا ہوگا۔ نمبر تین، فقہ و فہم میں حدیث اور اس کے حلال و حرام اور معانی کی معرفت میں آپ اپنے ہم عصر علماء میں سب پر فائق تھے، جیسا کہ اس بات کی گواہی آپ کے ہم عصر آئمہ مثلا امام اسحاق اور امام ابو عبیدہ وغیرہ ہمانے دی ہے، اور جس نے علم فقہ میں آپ کے کلام میں غور کیا اور آپ کے فقہی ماخذ و مدارک کو سمجھ لیا تو آپ کی قوت فہم اور استنباط کو جان جائے گا۔ فقہ میں آپ کے کلام کی باریکیوں کے سبب کئی دفعہ آپ کے مذہب کے بڑے مصنفین پر آپ کے کلام کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے دقیق ماخذ کو چھوڑ کر دوسرے ان ضعیف ماخذ کو اختیار کر لیتے ہیں جو انہوں نے حنبلی مذہب کے غیر سے حاصل کیے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے کلام کو سمجھنے میں بہت خلل واقع ہو جاتا اور کلام کو غیر محمل پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے مذہب کے طالب کو گہری نظر اور آپ کے کلام کو سمجھنے کی بہت حاجت ہے۔ آپ کے علم و فہم کے متعلق جو کچھ مروی ہے وہ حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں صحابہ و تابعین کرام اور ان کے بعد والوں نے کلام کیا اس کو آپ جانتے تھے، بلکہ آپ کا علم ان کے کلام کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور اس مسئلے کا کے ماخذ و فقہ کا فہم آپ کو حاصل تھا، جیسے آپ کا علم محیط تھا۔ اسی طرح تمام شہروں اور علاقوں کے اکثر فقہاء و ائمہ جیسے امام مالک، امام اوزائی، امام ثوری وغیرہ کا کلام بھی صحابہ و تابعین کے کلام کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ان ائمہ کا اکثر علم و فتویٰ آپ پر پیش کیے گئے تو کبھی آپ ان کے موافق جواب دیتے اور کبھی ان سے اختلاف کرتے اور ان کے برخلاف جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت مہنہ بن یحییٰ شامی نے آپ کے سامنے امام اوزائی اور ان کے اصحاب کے بیان کردہ اکثر مسائل پیش کیے تو آپ نے ان کا جواب دیا۔ ایک جماعت نے امام مالک سے موطا وغیرہ میں منقول امام مالک کے مسائل و فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیے تو آپ نے ان کے جوابات دیے، اور یہ فتویٰ و مسائل آپ سے حنبلی وغیرہ نے فتویٰ و مسائل آپ سے حنبل وغیرہ نے نقل فرمائے ہیں۔ حضرت اسحاق بن منصور نے آپ کے سامنے امام ثوری کے مسائل پیش کیے تو آپ نے ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے اولاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کی کتب کو تحریر کیا اور سمجھا، اور ان کے فقہی ماخذ و مدارک کو بھی سمجھا، اور آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی علمی مذاکرے کیے اور ایک مدت تک ان کی صحبت میں رہے اور ان سے علم حاصل کیا۔ آپ کے علم و فقاہت کے متعلق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم گواہیاں دی ہیں، حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے اور ادھیڑپن کی عمر تک نہ پہنچے تھے۔ یہ بات یقینی اور واضح ہے کہ جس نے ان تمام علوم کو سمجھا اور ان میں مہارت حاصل کر لی ہو تو اس کے نزدیک ان مضبوط اصولوں اور معروف ماخذ پر قیاس کرتے ہوئے نو پیدا مسائل کی معرفت اور ان کا جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو ثور علیہ الرحمہ نے آپ کے متعلق فرمایا، امام احمد سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ایسا لگتا تھا گویا ساری دنیا کا علم آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تختی کی طرح ہے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی جو بھی حدیث جانتے ہیں، آپ کا علم ان سب کو محیط ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حدیث کی تباع کرنے والے تھے، جبکہ اس کی صحت ثابت ہو جائے اور کوئی قوی حدیث بھی اس کے معارض نہ ہو۔ آپ نے اس حدیث کو اختیار نہیں فرمایا جس کی صحت ثابت نہ ہوئی یا جس کے معارض اس سے زیادہ قوی حدیث موجود تھی۔ اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمانہ نبوت سے قرب اور صحابہ و تابعین نے کرام اور ان کے بعد والوں کے کلام سے ممارست کے سبب ان احادیث شاذہ کو جانتے تھے جن پر عمل نہیں کیا گیا، اور ان شاذ احادیث پر عمل نہ فرماتے بلکہ اسی عمل پر اکتفا کرتے جس پر گزشتہ اسلاف کا عمل تھا۔ البتہ جتنا وہ اسلاف جانتے تھے ان کے بعد والے اتنا بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان تک وہی احادیث پہنچیں جو کتابوں کے ذریعے تھیں، جبکہ ائمہ اربعہ نے ان احادیث کے راویوں کا زمانہ پایا، بلکہ ائمہ اربعہ تو محدثین کے بھی استاد ہیں۔ اب جب تم نے یہ باتیں سمجھ لیں اور تمہیں علم ہو چکا تو اے امام احمد کے مذہب کے طالب علم، تمہیں میں خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم اس بات سے بہت زیادہ بچنا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تمہیں جس بات کا علم ہے امام احمد کو اس کا علم نہ تھا، اور تم فہم کے اس مقام پر پہنچ چکے ہو جس تک یہ امام نہیں پہنچ سکے، جبکہ ان کے فہم و فراست کی فضیلت ان کے بعد والے صاحب فہم حضرات پر ظاہر ہے، بلکہ تمہیں اپنی پوری ہمت و توانائی قرآن و حدیث کے ان علوم کو سمجھنے میں صرف کرنی چاہیے جن کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ اس کے بعد علم کے تمام مسائل ان امام کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام یعنی ایمان باللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یعنی علم کلام کے ابحاث میں نہ پڑھو۔ جس علم کو سیکھنے کا میں کہہ رہا ہوں اسے کثیر علماء اصطلاح میں علم حدیث کہتے ہیں، اور یہ امام احمد بلا شبہ اس علم میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس علم کے بعض مسائل کے سبب آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے آزمائش میں اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا تو مسلمانوں نے آپ کے قول اور اس پر ثابت قدمی سے رضامندی کا اظہار کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ امام السنہ ہیں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو لوگ کفر میں جا پڑتے۔ علم حدیث میں جس کا یہ مقام و مرتبہ ہو تو اس علم کے حصول کے لیے ان کے علاوہ کسی اور عالم کے کلام کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے، بالخصوص اس سے جو آپ کا مقلد بھی ہو۔ نوپید مسائل سے دامن بچاؤ۔ تو اس باب کے عمومی مسائل میں انہی کے کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور نوپید فضول مسائل سے اعراض کرو، اور مسلمانوں کو ان نوپید مسائل کی کوئی حاجت بھی نہیں، بلکہ یہ نوپید مسائل علم نافع سے دور کرتے اور مسلمانوں میں باہم بغض و دشمنی پیدا کرتے ہیں اور دنیاوی لڑائی جھگڑوں کی کثرت کا سبب بنتے ہیں، جو کہ امام احمد اور دیگر گزشتہ اسلاف کے نزدیک شرعاً ممنوع ہیں۔ جس طرح اسلام اور ایمان کے علم میں آپ نشانی تھے، اسی طرح احسان کے علم یعنی علم مراقبہ اور خشیت میں بھی آپ انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لیکن اس علم میں آپ پر اعمال کی تحقیق کا غلبہ تھا، نہ کہ احوال کی زیب و زینت۔ اسی لیے آپ اس علم کا اطلاق سلف سے منقول شدہ باتوں پر فرماتے تھے، نہ کہ اس پر جو متاخرین نے خلف سے اخذ کیا۔ تمام علوم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو ہی دلیل بناتے تھے، اور تمام علوم اور بالخصوص علم الاحسان اور علم الایمان میں آپ ان اقوال کا اطلاق جائز نہ سمجھتے تھے جن کا اطلاق اسلاف نے نہ کیا ہو۔ رہا علم الاسلام یعنی ایمانیات، تو اس میں حاجت کے پیش نظر آپ ان جدید درپیش مسائل کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس میں آپ سے پہلے کسی نے کلام نہ فرمایا ہو، حالانکہ آپ اپنے شاگردوں کو ان مسائل میں کلام کرنے سے منع فرماتے تھے جس میں ان کا کوئی امام نہ ہو۔ آپ اکثر انہی مسائل کا جواب ارشاد فرماتے جن پر آپ سے قبل اسلاف کا کلام موجود ہو، یا جن مسائل کی حاجت ہو اور ان کے وقوع اور حکم کی معرفت کے سوا چارہ نہ ہو۔ بہرحال فقہا کے بیان کردہ وہ مسائل جن کا وقوع نہ ہو یا نادر الوقوع ہو، ان کے متعلق کلام کرنے سے آپ بہت زیادہ منع فرماتے تھے، کیونکہ ان میں کلام کرنے کا فائدہ بہت کم ہے، اور ان میں کلام کرنا ان اہم مسائل کی معرفت سے غافل کر دیتا ہے جو ان سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت خصومت اور جدال اور قیل و قال میں وسعت کو علوم و معارف اور احوال میں سے کسی میں بھی درست نہ سمجھتے تھے۔ بحمد اللہ آپ نے بہت زیادہ کلام کرنے کو عجز یا جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ورع و فضیلت اور سنت پر اکتفا کی وجہ سے ترک کیا ہے، کیونکہ اس میں کفایت اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی پیروی ہے، اور ہدایت ان کی پیروی کرنے میں ہی ہے۔ پس اگر تم میری یہ نصیحت قبول کرو اور درست طریقے پر چلنا چاہو تو بھرپور کوشش کرو کہ پہلے قرآن و حدیث کے الفاظ کو یاد کرو، اس کے بعد ان کے معنی جو امت کے اسلاف و آئمہ نے بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کرو، پھر صحابہ و تابعین کرام کے اقوال و فتویٰ اور شہروں کے آئمہ کے کلام کو یاد کرو، اور امام احمد کے کلام کی معرفت حاصل کرو، اور ان کے کلام کو الفاظ اور معنی کے ساتھ یاد کر کے تحریر کر لو، اور ان کی معرفت اور فہم میں خوب کوشش کرو، اور جب تم علم کی اس حد تک پہنچ جاؤ تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ تم انتہائی مقام تک پہنچ گئے ہو، بلکہ ابھی تم دیگر طلبہ اور متعلمین میں سے ایک طالب علم اور متعلم ہی ہو، اور جو کچھ تم نے جانا ہے اس سب کی معرفت کے بعد بھی اگر تم امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ہوتے تو اس وقت تمہیں طلبہ میں بھی شمار نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد بھی اگر تمہارا نفس تمہیں یہ کہے کہ تم تو علم کی انتہا اور اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں اسلاف بھی نہیں پہنچ سکے، تو تمہاری یہ سوچ انتہائی بری ہے، ان باتوں سے بہت بچو۔ جن علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کے حفظ اور نصوص اور معتبر آثار کے ضبط کو ترک کرنے، جھگڑنے اور فضول بحث و مباحثہ اور قیل و قال کی کثرت، اور بعض اقوال جنہیں فقط تمہاری عقل اچھا سمجھے اور تمہیں ان کے قائل کی حقیقت معلوم نہ ہو کہ آیا وہ ان اسلاف میں سے ہے جن کے اقوال معتبر ہیں، یا اہل اعتدال کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، تو ان اقوال کو دوسرے اقوال پر ترجیح دینے سے بچو۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں وہ بات کہنے سے بچو جو اسلاف نے نہ کہی ہو، جیسا کہ اس کی طرف تمہارے امام نے بھی اشارہ کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے علم نافع سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ علم نافع وہی ہے جو سینوں میں محفوظ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین سے منقول ہے۔ علم نافع اس بات کا نام نہیں کہ تم کہتے پھرو کہ تمہاری رائے یہ ہے اور میری رائے یہ ہے، کہ اس سے تو صحابہ اور ان کے بعد والے ان حضرات نے منع فرمایا ہے جن کی پیروی کرنے سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تمہارا کسی امام کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تم ان کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہو اور ان کے علوم و اعمال اور طریقے سے دور بھاگتے ہو؟ خوب جان لو، اللہ پاک تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ بے شک جب بھی تم یہ طریقہ اپناؤ گے اور حقیقی طور پر ان راستوں پر چلو گے جو تمہیں اللہ پاک تک پہنچا دیں، اور خوف خدا سے کام لو گے اور نفس کا مراقبہ کرو گے اور گزشتہ ائمہ کرام کے احوال پر اچھی نیت سے ہمیشہ نظر رکھو گے، تو اللہ پاک اور اس کے احکام کے متعلق تمہارے علم اور تمہاری عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوگا، اور تم مسلمانوں کی مخالفت کے لیے فارغ ہونے سے بچ کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہو گے۔ مسلمانوں کے سارے گروہوں پر اس طرح حاکم نہ بنو گویا جو علم تمہیں ملا وہ کسی کو عطا نہیں ہوا، یا جس مقام پر تم پہنچے ہو وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے جو اپنے آپ سے علم و عمل اور حال کے اعتبار سے بدگمان رہے اور اسلاف سے حسن ظن رکھے، اپنے اندر نقص اور اسلاف میں کمال جانے اور آئمہ دین پر زبان درازی نہ کرے، بالخصوص امام احمد جیسی شخصیت پر، خصوصاً جب ان کا مقلد بھی ہو۔ اور اگر تو نے اس نصیحت سے منہ پھیر کر لڑائی جھگڑے کی رائے اختیار کی اور ممنوع کاموں یعنی فضول گوئی، متکبرانہ گفتگو اور زبانی جمع خرچ کا مرتکب ہوا، اور تیرا مشغلہ مسلمانوں کے آئمہ کرام کا رد اور آئمہ دین کی عیب جوئی ہو گیا، تو تیرے اندر خود پسندی، زمین میں بلندی چاہنے کی محبت، حق بات سے دوری اور باطل سے قربت ہی بڑھے گی، اور پھر تو یہ کہتا پھرے گا میں اپنا قول کیوں پیش نہ کروں، میں دوسروں کے مقابلے میں بات کرنے اور کسی قول کو اختیار کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، مجھ سے بڑا عالم اور مجھ سے بڑا فقیہ کون ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ یہ بات اس امت میں وہی شخص کہے گا جو جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں ان رسوائیوں سے بچائے، اور ہمیں اور تمہیں اپنے فضل و کرم سے نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے شک وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسلاف کی عیب جوئی علم نہیں۔ اگر تو اسی بات پر مصر ہے کہ اقوال کو نقل کرنے اور ان پر کثرت سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرنے کا نام علم و فقاہت ہے، اور جو اس میں وسعت رکھے اور نظر و استدلال کے ذریعے آئمہ کی عیب جوئی میں لگا رہے وہ اس سے بڑا عالم ہے جس میں یہ باتیں نہ ہوں اور جس کا کلام ان میں کم ہو، تو اس کا وہاں بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تو ہم تم سے کہیں گے کہ اسی وجہ سے کئی گمراہ فرقوں نے یہ اعتقاد کر لیا کہ خلف یعنی بعد والے اسلاف سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ بعد والے اسی علم یعنی کثرت قیل و قال کے سبب امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں ان باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا تو معتزلہ اور رافضیوں کے اکابر اس امت کے اسلاف اور ائمہ سے بڑے عالم ہوتے، معتزلی فرقے کے اکابر جیسے عبد الجبار بن احمد حمدانی وغیرہ کے کلام اور کثرت بحث و مباحثہ اور جدال اور کثرت کلام میں وسعت، اور اسی طرح دیگر فرقوں کے اہل کلام کے کلام میں غور کر لو، اسی طرح علم الکلام کے مصنفین اور فقہ کے مصنفین میں فقہا کے گروہ ہیں جو ہر مسئلے پر بہت زیادہ طویل کلام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ائمہ نے ان مسائل کو ثابت کرنے میں ان کی طرح طویل کلام نہیں کیا۔ تو کیا اس کثرت کلام کی وجہ سے ان کی آئمہ اسلام مثلا حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سفیان ثوری، حضرت لیس، حضرت اوزائی، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حضرت اسحاق، حضرت ابو عبیدہ اور ان جیسے دیگر آئمہ پر فضیلت کا اعتقاد رکھنا جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ تابعین نے صحابہ کرام سے زیادہ مسائل میں گفتگو کی ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ تابعین علماء صحابہ کرام سے زیادہ علم والے ہیں؟ اہل یمن کی تعریف کیوں کی گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان میں غور و فکر کرو، ایمان یمنی ہے اور فقہ یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے، یہ فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن کی مدح و فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے اور ان کی فقاہت اور ایمان کی گواہی دی ہے، اور فقہ ایمان اور حکمت میں انتہا تک پہنچنے کی وجہ سے ان باتوں کی نسبت اہل یمن کی طرف فرمائی ہے۔ ہمارے علم میں مسلمانوں کے علماء سلف و خلف میں ایسا کوئی گروہ نہیں جو اہل یمن سے زیادہ کم گو اور کم فضول بحث و مباحثہ کرنے والا ہو، تو یہ بات اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ وہ علم و فقہ جس کی زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے تعریف کی گئی ہے، وہ اللہ پاک کی ایسی معرفت ہے جو اس کی محبت و تعظیم کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ دونوں باتیں محبت و تعظیم شرعاً ضروری معمورات اور ممنوعات کے علم سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بہت پہلے سے ہی اہل یمن کے علماء مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو مسلم خولانی، حضرت اویس قرنی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اسی طریقے پر قائم تھے۔ اس سے زائد باتوں یعنی لوگوں کے اقوال کو آپس میں خلط ملط کرنا اور ان کی پوشیدہ باتوں اور لغزشوں کی تلاش میں لگے رہنا علماء یمن کا طریقہ نہ تھا۔ اکثر آئمہ سے بہت قلیل مسائل میں لغزش واقع ہوئی ہے جو ان کی امامت اور علمی مقام کو عیب دار نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ خطا ان کے کثرت ثواب، حسن مقاصد اور نصرت دین جیسی خوبیوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ ان آئمہ کی لغزشوں کی تلاش میں لگے رہنا کوئی قابل تعریف اور قابل قدر بات نہیں، خاص طور پر حاجت سے زائد مسائل جن میں خطا باعث ضرر نہ ہو اور نہ ہی ان میں خطا کا اظہار وغیرہ اظہار و بیان فائدہ مند ہو۔ کثرت بحث کا نقصان، اسی طرح زائد علوم میں کثرت بحث سے کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پاک اور دین سے غافل کر دیتی ہے، اور دل اللہ پاک کے ذکر سے غفلت کے سبب سخت ہو جاتا اور مخلوق پر بڑائی اور عہدے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پس یہ سب امور قابل تعریف نہیں، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو اور علم غیر نافع سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، بے شک کچھ علم جہالت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کی طوالت اور کثرت اور بات کی شکیں نکالنے کو ناپسند فرماتے تھے اور کم گوئی کو پسند فرماتے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کثیر احادیث مروی ہیں جن کو ذکر کرنے سے بات طویل ہو جائے گی۔ اسی طرح اہل بدعت کے کلام کو انہی جیسے کلام یعنی قیاسات کلامیہ اور عقلی دلائل کے ذریعے ہی رد کرنے کو امام احمد اور ائمہ محدثین جیسے حضرت یحییٰ قطان، حضرت ابن مہدی وغیرہ ناپسند فرماتے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ قرآن و حدیث کی نصوص اور اسلاف امت کا کلام اگر موجود ہو تو اسی سے اہل بدعت کا رد کیا جائے، ورنہ سکوت کو زیادہ باعث سلامتی سمجھتے تھے۔ حضرت ابن مبارک یا ان کے علاوہ کسی اور امام کا فرمان ہے، ہمارے نزدیک اہل سنت وہ نہیں جو اہل بدعت کا رد کرے، بلکہ اہل سنت وہ ہے جو ان کا رد کرنے سے خاموش رہے۔ آپ نے اس کو اس وجہ سے ناپسند کیا کہ عقلی دلائل سے رد کرنا رکاوٹ بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے علم اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے کے درمیان، کیونکہ یہ علم کافی ہے، اور جسے یہ علم کافی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت نہ فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے یہاں ذکر کی ہیں، میں جانتا ہوں کہ اہل جدال اور خصومات اس میں سخت نقطہ چینی اور سخت ترین اعتراضات کریں گے، لیکن جب حق واضح ہو جائے تو اسی کی اتباع کرنا اور ایسے شخص کی طرف توجہ ترک کر دینا متعین ہو جاتا ہے جو حق بات میں جھگڑے شور مچائے، خوامخواہ بحث و مباحثہ کرے اور دشمنی پر اتر آئے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام احمد اور دیگر ائمہ کرام میں سے جو بھی ان کے طریقے پر چلے، ان کا علم بقیہ امت کے علوم سے زیادہ اجل اور اعلیٰ ہے، اور جسے اللہ پاک حق کی ہدایت فرمائے اس کے لیے یہی کافی ہے، اور جسے اللہ پاک نور عطا نہ فرمائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا یہاں پہ مطالعہ مکمل ہوا اس رسالے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ضروری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی ہم سے خطا ہو گئے اور غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، رزق میں، روزگار میں کشادگی عطا فرمائے، آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اخروی معاملات آسان فرمائے، قبر و حشر کے تمام مشکلاتوں سے بچائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔